sinayang, pag-ibig ko'y nasayang. Wag na wag mo sanang ako'y paglaruan. Itong aking damdamin, tunay ang hangarin. Pag-ibig ko sa'yo'y alalahanin.